ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Akidachi Yatma Yilisa Andar Yatmaza Sipatimilati Booz Akida Amukmana Mafum Kyachu Amich Ahmiyat Kyachadini Islam Asmans Akida Asmans Kus Akida Shusari Kota Sari Ferris. The empathy is an Asi Yah Yuzan Sari Ferris, Yuzan Akiduk Mazmunchi and Tawheed. ادوارس منز یوس انشاءاللہ اسی پروگرام بنو کہ اس پارو کتاب توحید یزن امیک مؤلف چھ محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ تیہندس سیرت کس بارس منز تکیازی گوڑ گس انسان اس مؤلف اس متعلق تی زانکری آسین اد ہیک سو کتاب ہند یزن مضمون چھو سو مضمون ٹھیک پٹھن سمجھت یا بازی یزن ماحول چھ آسان مس مؤلف سند سو ماحول سمجھن سچ انسان اس کتابی ہن مضمون سمجھن اس اندر مدد حاصل سبدان تم شو بہتر طریقہ سبٹھن سبدان ممکن کہ سو سمجھی ات کتاب اندر کیا چھ مضمون کتاب یم تو بڑے گزرو تم کناو کتاب توحید الذی هو حق اللہ علی العبید یعنی اس کی توحید اس کتاب یس توحید بندن پر اللہ تعالی سن حق شو ابھی خزن مؤلف ایم سن ہن تعارف سبد و پتمی مجلس منز العلامۃ المجدد الامام شیخ الاسلام ابو الحسین محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی بن مشرف آل معداد الوہیبی رحمۃ اللہ علیہ یہنز ولادت سبد کاشت پندہ ہجری منز سعودی عربیہ کس مشرق اندر ریاض شہر اندر کس علاقہ اوین ناؤ چھ ام پتہ یہند یوزن گر یت اسرا عربیس من ونان یہند خاندان یہ رودمت الحمد للہ علمی خاندان تاز ام اعتبار وچان طالب علم دون طریقن ہند اخس وچان یوزن کان طالب علم نیران سو درامت الحمد للہ پات زمانس من دتی یمن زن اخ علمی پس منظر چھ آسان یمن زن گرس اندر کان تیت علمی شخصیت آسن ماحول کان تیت علمی ماحول آسن کی تم یمن زن اللہ تعالی ہن نعمت سے چھ نوازمت کہ تمن چھ آسان علمی ماحول اللہ تعالی ہن مقدر کورمت تو اس وچان کہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ یم چھ اکس علم کس گرس اندر نشر نما لبان یہند والد اس یہند ناؤ گزرو اس سی عبدالوہاب بن سلیمان آسان تم سات پن شہر اندر قاضی قاضی مان اس آز پنس لفظس اندر سمجھو جج یعنی تاز مختلف درجات دین اسلام اندر تو اس مشکل اخ درپیش کہ زن عہدہ یا منصب درمیان فرق کر گو خطیب خطیب گو اس خطبہ اس د بیا گو عالم اس نش علم دین آس وافر مقدارس من بیا گو مفتی اس فتوا دنی اس کن مخصوص مسلس من قرآن و سنت مطلب اس تمیک ارشاد رائے سہ بیان کر بیا گو قاضی قاضی اخ سہ فتوا دان اس قانون شکل اختیار کران تاز امس پت کن اخ بیک اخ حکومت اس لیے تم سندس کام تک ونان قزا تو اس مفتی سن تک ونان فتوا تو خطیب سن خطابت تو عالم واضح یعنی ام سن صفت علم دین امت بیاکھ اکثر علماء پنن پان منسوب چھ کرنا سو گو یہ طالب علم اکثر علماء چھ پنس پانس ونان طالب علم یعنی سٹوڈنٹ تم چھ ونان پانس عالم بلکہ تم چھ ونان طالب علم اسے اکس انسان سن پنس پانس پان عالم ونن یا عالم تس یہ ون تو سہ پسند کرن یہ چھ علماء ہن شان کی بلکہ الحمدللہ علماء چھ اکثر و بیشتر پنس پانس طلبا علم گزراو تو اتھے پاٹھن مزید اصطلاحات زن تھی زانان مثلاً اگر کان شخص تفسیرس من تخصص آس تمس تمس کیا ونان مفسر یس حدیثس من آس تخصص تمس ونان محدث یس فقس من آس تخصص تمس ونان فق یا عفواً فقیہ امی جامع فقہا یس سیرتس من آس تخصص تمس ونان سیرت نگار اتھے پاٹھن مختلف زن مختلف فنن من تاریخ آس تخصص تمس ونان مورخ یم الفاظ یہ گھس انسانس آن علاحدہ تاز یہ گا مثلاً یہ خطیب آسان مثال کشیر مز اس خطیبس پرسان فتوا یہ مفتی سن کم یا اس خطیبس نش تھوان توقع کہ یہ ون اس علم یہ ضروری تاز خطیبس نشن مہارت تمس آس علم ہنا مگر سہ کر برو کن تر پیش مگر تمیک مطلب گو تمس نش آس ضروری واریا علم بیاکھ یُس زن أس بیاکھ اکھ بٔڑ بارٕ غلطی چھِ کران سُہ گوٚو أسۍ چھِ منگان پنٛنٮ۪ن علماءن یا بعضے پنٛنٮ۪ن مُفتِیَن أسۍ چھِ منگان تِمن ججمینٹ أسۍ چھِ ونان قضا سُہ معنی گوٚو اگر أسۍ کٲنٛسہِ عالمی دیٖنس نِش گژھو تٔمِس ونو یتھ مسلس کیاہ چھُ حل سُہ دِی جواب دپہِ یتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ صحیح أسۍ چھِ دپان تٔمِس یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ اِمپلِمینٹ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ لاگوٗ ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ عالِمس وَنو یُس سُہ فتوا دی دَپوس یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ لاگوٗ گوٚو أسۍ چھِنہٕ سُہ جج سمجھان تِکیازِ فتوا یُس قاضی چھُ دِوان یۄس ججمینٹ چھِ بَنان یُس جج بَنیو تٔمۍ سُنٛد سُہ تَتھ چھِ اِمپلِمینٹ حکوٗمت تَتھ لِحاظ نافِز کران مگر یُس سٲنِس معاشرَس منٛز یُس زَن قضا چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُنہٕ ییٚتہِ قاضی کانٛہہ صحیح کِہیٖنۍ تِکیازِ ییٚتہِ چھُی نہٕ مطلب حکوٗمت بیک کران اتھ اسلامی قانوٗنس نافِز کرنس دوٚیِم چیٖز وۄنۍ اگر کانٛہہ چھُ کلام کران سُہ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فتوا دِوان اسہِ پزِ یہِ سمجھُن اسہِ پزِ نہٕ یہِ دپُن کہِ یہِ عالم دیٖن یہِ کیازِ چھُنہٕ یہِ نافِز کران تِکیازِ أمِس نِش چھنہٕ کانٛہہ سۄ جماعت ییٚمہِ ذٔریعہٕ یہِ نافِز کرِ اسہِ کیازِ چھُ اِشکال گژھان تِکیازِ أسۍ چھِنہٕ یہِ فرق سمجھان کہِ مُفتی کیاہ گوٚو تہٕ قاضی کیاہ گوٚو ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ انسان ییٚتہِ چھِ واریاہو لوٗکو عدالتہٕ کرِمژٕ کھڑا تِم چھِ پانَس وَنان قاضی القضا قاضی وَنان وغیرہ وغیرہ تِم چیٖز ہٮ۪کَن نہٕ ییٚتہِ گٔژھِتھ سِوایہِ سُہ اگر کٲنٛسہِ گورمٮ۪نٛٹ تَمہِ قٕسمُک کانٛہہ سُہ قانوٗن بَناو یا تٔمِس تَمہِ قٕسمُک کانٛہہ تہِ چیٖز دی کانٛہہ دَسگاہ دی سُہ چھُ بیٛاکھ دٔلیٖل مگر عموٗمی طور پَزِ نہٕ أکِس طالبہِ علمَس یا عالِمَس یا مُفتِیَس یا خطیٖبَس لُکَن دَپُن بہٕ چھُس قاضی تہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ یہِ حظ یہِ ججمینٹ بٔلکہِ تٔمِس پَزِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَنُن کہِ بہٕ کَرٕ تۄہہِ گایڈٮ۪نٕس تہٕ اگر سُہ فتوا کِس مقامَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَنُن بہٕ دِمہٕ تۄہہِ فتوا تِکیازِ فتواہَس چھُنہٕ پُش آسان پَتہٕ کَنۍ فتواہَس چھُنہٕ پاوَر آسان پَتہٕ کَنۍ یہِ گژھِ نافِز یہِ چھُ آسان شرعی فٲصلہٕ یُس زَن اَکھ عالمِ دیٖن وقتٕکۍ حالات تِہٕنٛز نزاکت وٕچھِتھ کُنہِ مخصوٗص مسلَس منٛز چھُ وَنان یہِ چیٖز چھِ ہنا تفصیٖل ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ آو ضِمنَن ییٚتِنَسَن کہِ یُس زَن محمد بن عبدالوہاب رحمتہ اللہ علیہ یِہِنٛدۍ والِد صٲب یِم چھِ عبدالوہاب یِم ٲسۍ قاضی پنٛنِس زمانَس اَنٛدَر یِم ٲسۍ جَج تہٕ قاضی چھِ أسۍ ییٚتہِ نَسا وَنان تٔمِس جَجَس یُس زَن اِسلٲمی احکامو مُطابِقَن جَجمینٹ دِوان چھُ یُس زَن تَمہِ زَمانٕچ یۄس زَن حکوٗمت چھِ آسان سۄ چھِ پَتہٕ تَتھ نافِز کَران یِہُنٛد جَد یُس زَن سُلیمان یِہُنٛد ناو گُزریو تِم ٲسۍ مُفتی تُہۍ وٕچھو أتنٕے آیہِ فرق کَرنہٕ محمد بِن عبدالوہاب بِن سُلیمان عبدالوہاب یُس والِد اوس تَس ووٚن اَسہِ یہِ چھُ قاضی سُلیمان یُس جَد چھُ تَس ووٚن اَسہِ یہِ چھُ مُفتی کیٛاہ فرق چھِ دۄن یُس زَن عبدالوہاب چھُ سُہ چھُ قاضی گوٚو سُہ چھُ تَمہِ زَمانٕکۍ یا تَمہِ علاقٕکۍ حکوٗمتَن مُقرر کوٚرمُت یُس سُہ جَجمینٹ دی سُہ تَتھ آسہِ قانوٗنی شکٕل سُہ گژھِ نافِز یُس اَسہِ مُخالفت کَرِ تَس دِی حکوٗمت سَزا یہِ گوٚو قاضی تہٕ یہِ گوٚو قضا وۄنۍ چھِ یِہُنٛد بٕڈبَب یُس چھُ گُزران اَسہِ سۭتۍ جَد سُلیمان یِہُنٛد ناو آو یِمَن مُتعلِق آو لفظ یِم چھِ مُفتی مُفتی سُنٛد فتوا چھا تَتھ چھا حکوٗمتٕچ پُش پَنٲیی آسان نہ سُہ چھُ آسان قرآن و سنت چہ روشنی اندر مختلف کن مخصوص مسلس من کار آئے تو یس زن پت لوکن پز فالو کر تمن پز سہ مان مگر یہ ضروری کہ آس گورمنٹ کی طرف مقرر کرد یہ ضروری کہ یہ گھس نافذ یہ ضروری کہ گورمنٹ کر سپورٹ ام سندس فیصلس یہ مفتی آ ام علاوہ سلیمان رحمت اللہ علیہ ول یم مرجع پنہ زمانس اندر مرجع بیاکھ اک لفظ اس برو کن ونکس سمجھن کوشش کران محمد بن عبدالوہاب سندس خاندان رحمت اللہ علیہ فرماوان مؤلف سیرت نگار اس زن ہند جد اس سلیمان یہ مفتی بیہ اس علمان ہند مرجع عام لوگ چھ رجوع کران علمان کن علما چھ رجوع کران کس کن علما چھ رجوع کران اس تمن من ساری کھت بوڑ عالم آس تس تھی ونان آ گو مرجع العوام یا مرجع الناس لوکن ہند مرجع لوگ امس کن رجوع کران سو آس عالم بیا گو مرجع العلماء اس علما ہند محل رجوع اس کن علما تن پن مسائل من گھن اس تمن من اک بوڑ بار عالم یہ چیز زان ام غرض خطر اس ضرورت تاز محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ خلاف یہ کیسا متعصب لوکو معاند سرکشو بے دعوت توحید خلاف حاسدین یہ کیسا لوگ تک اندر تمو شبہات کر تمو اندر شبہات تھی کہ یہ زن اخ نعوذ باللہ یوں ہی اخ علم ور اخ شخصہ ووتمت زن یوں ہی بقول تم نعوذ باللہ کان فساد کور تو یہ ات چیزس توڑ کرنے خاطر پہ اس گوڑ سمجھن یہ گھر کس اتندر وچان تہد والد عبدالوہاب یہ قاضی یعنی حکومت مقرر کرم جج تو تک خاطر یت پہ یا زمانس من وچان یا زمانس من عالم عربس من ام خاطر مستقل ڈگری یت پہ لا کران اتھے پہ تک خاطر مکمل علاحدہ ڈگری قضا زن مختلف ڈگری مکمل کرنے کرت سہ کرتن پی ایچ ڈی تو مگر تمس علاحدہ گوڑ کرن قضا کورس سہ مکمل کر ات بنا سہ قاضی بیچ سہ گورمنٹ تمس مقرر کر اتھے پہ یہد مقام کہ یہ قاضی مقرر کرنے آمت گو قاضی ات گو علمس من تر حدس کہ یہ ہکن ججمنٹ دیتھ اسلامک ججمنٹ دوم گو یہ چیز کہ حکومت یہ معتمد انسان یعنی ان پہ اعتماد کہ دن تیت حکم اس زن نافذ کرن حکومت مٹ اگر تک کھان انسان مٹ یہ نافذ کر چیز ہندس مرتبس مزان دوم چیز اس زن جدس متعلق گزرو کہ تم مفتی بیس علما ہند مرجع یعنی علما تمن کن رجوع کر پن زمانس من ام پہ یہ عمام عمام یعنی یہ پتر یہ چاچا جان یم تم سارے متعلق تم سارے علما الحمد للہ علمی خاندان اوہ علما لکھان و نشا فی بیت علم کہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ تہذ نشو نما گئی علم کس گھرس مز ام پہ یہ تعلیم شروع گسان تر متعلق کور اس پات کن ترض سہ کرو رپیٹ کہ گۄڈنیتھے ہمن پنن یہ والد صاحب آسان باب صاحب سہ گۄڈنیتھے قرآن کریم حفظ کرنا یہ تھی پان تہ زانان اس زن اس بچن ہن زن تعلیم و تربیت ات من گھس اس گۄڈنیتھے گھن اس زیز کریں ات تعلیم و تربیت من سہ گو بچن کرن قرآن تو حدیث زبانی یاد تاز یہ سو وانس اخ یت مس انسانس اصل پہ یاد گھس تو الحمد للہ اسلافن ہن یہ کوشش بلکہ اکثر و بیشتر حدیث کھوت تہ گوڑ توجہ دیوان قرآن کریمس ام پتہ قرآن کریم تاز یہ گھس پت تہ یاد مگر اس بچپنس من یاد گھس تہ زیادہ مضبوط ام پتہ بوزو تہ کہ دہ وری پن وانس مکمل کرنے برونٹ سپود حفظ کلام اللہ مکمل محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نوت تو تمک تہد استاد اس تہد والد صاحب عبدالوہاب یعنی عبدالوہاب رحمہ اللہ تم پرنا پنس بچس ام پہ تم قرآن کریم پرنا قرآن کریم یاد کران یوتامت کہ تمو دہ وری وانس برونٹ مکمل قرآن کریم حفظ کور سان بچن پندہ وارن گسان یا سرن قرآن کمپلیٹ تو وچ یہ رٹن یم سات پاران وچان گو اس پہ یہ کوشش تھاون اس پہ یہ محنت کرن ات پہ بے پہ اس پنن بچن سارے فہرس قران کریم یاد کرن بے احادیث مبارکہ یاد کرن تے اہتمام کرن بچی مختلف کتاب پڑھا کتب تفسیر کتب الحدیث تو چھو اکثر خود زن میں بار بار تہ ونان چھس پرن چھ سری دپان یہ چھ اصل پتہ دینی تعلیم پرن یہ چھ سری ونان چھ اصل مگر اس امیک منہج چھ زن پیٹرن چھس اسلوب چھ سو صحیح میلن چھ اک بڑ بار نعمت تو چھ گڈنتھ یہند قران کریم یاد کرن یا احادیث مبارکہ یاد کرن یہ چھ گڈنک صحیح طریقہ کس خاطر مگر تر خاطر صرف یوتھ یوت قرآن کریم سوری واضح تر خاطر ثارن ضرورت کھانا تو حدیث مبارکن من ام گائیڈنس ضرورت کہ امس بچس گوس اخس امس صحیح حدیث یاد کرنا بیس امس ان جامع حدیث یاد کرنا گوڑ گوڑ بیس امس ان تم حدیث یاد کرنا یم نپیٹ آکس معنیس مز یعنی اگر کھانا بچہ کرنا اکس مضمونس مز ہت واد حدیث یاد اکوئی مضمون الفاظن تھوڑا فرق یہ وقت یہ وقت صحیح استعمال سر یہ وقت یہ وقت ضائع گانا نہ دپان وقت صحیح استعمال اوے کنتھ یہ مختصرات لیکن آمت مثال کے طور پر اگر کھانا شخص دپہ کر صحیح مسلم یاد اگر یہ سوئی مسلم یاد کر اس نش موجود چھ بہ دپ کہ یہ وقت صحیح استعمال تاز ات من اکثر مطلب صحیح بخاری یم سات بہ کت کر تاز ات من حدیث رپیٹ گسان اس لیے پزی امس پڑھن مختصر البخاری یت من تم رپیٹ گمت حدیث ترا پہ تم انان پریت کن مضمونس مز اخ حدیث ان ہاں یل اخ انسان دپ امس آوتا حفظ کہ بہ ہک سوری صحیح بخاری یاد کرت صحیح مسلم یاد کرت بسم اللہ تر من کھان تہ حرج مگر یل نیزہ ہمت آسی تیل گڈنتھی پزن تمس جامع حدیث یاد کر جامع احادیث مثلا الاربعین النوویہ ژتجی احادیث یا زن پہ پنژہ اضافہ کرت جمع اس بروٹ کر انما الاعمال بالنیات من احدث فی امرنا المسلم من سلم المسلمون من لسانی الحلال بین یم احادیث گس گڈنتھی انسان یاد کر اصول ام پہ حدیث یاد کری یہ گھس کر صحیح صحیح حدیث یاد بیس تمو اندر ترن تم یم نپیٹ آسان گسان یعنی اگر اکس حدیثس دہ قسمک لفظ یہ گھس اخمو من یاد کر پہ اگر یہ ہمت آس پہ کر ساری یہ بہتر ام پتہ پرنے کتب التفسیر تو کتب الحدیث اس عجیب گسان اس کنس شخصس امس امپار ہند آخری صورت یاد آسان کہین یہ لاگان تفسیر پڑھن امس حدیث دہ تہ آسان یاد کہین یہ لاگان فتح الباری پڑھن یہ غلط طریقہ ام سے نظام بگڑان علم زن علم اسلوب علماء ویس بیان کر اس لیے گڈنتھی پہ اس پان یم سات پرو اس پہ گڈنتھی قرآن کریم کنت تمہ گڑ عجیب اس بعض یہ چیز تہ شکایت گسان کہ اس بعض ان درسن من بہان گڈن قرآن کریم پرن سیود کر پتہ اگر سیود کر پہ پرانی سہ روزان یل نی چیز گو پہ کیا اند تمو علم مجلسوں ست اس لیے گڈ صحیح طریقہ یمو صحیح طریقس پہ سوچ ان شاء اللہ علم سان خطر صحیح وت پہ مطلب سہل بنا سان خطر حاصل گھن بیچ سو فائدہ مند تہ سان خطر بنا گو قرآن کریم حفظ کرنا بعد کور رجوع امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتب تفسیر تو کتب حدیث کن کتب تفسیر تو کتب الحدیث یعنی شروح حدیث یمو من کس یہ گڑ پڑھنا تفسیر کن شروح حدیث تفسیر تاز گڑ سانو سمجھو ہانا قرآن کریم صحیح پہ گڑ پور قرآن کریم سے ہوچ پرن ام پتہ لوگ سو یاد کرن سوتی ام پتہ پر احادیث تات متعلق کور میں تھوڑا تشریح تمو مز کر یاد کی اگر نہ انسان ساری یاد ہے کر ام پتہ کور تفسیرس کن رجوع ام پتہ آئی شروع یہ حدیثن کن یہ بنا اتھ پہ صحیح ترتیب اکس طالب علمس خاطر بیس تمس صحیح مطلب بنیاد بنان تم سندس ذہنس من علم دین صحیح چھاپ پہ ام پتہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ یم سات یمو رجوع کور قطب حدیثن کن قطب تفسیرن کن سیرت نگار تمن متعلق لیکھان کہ تم پنن استادن ست مناقشہ کر مناقشہ ڈسکشن کنورسیشن کر سوال جواب کر استاد سر یہ کھان عیب کی مگر ات سوال جواب اس مزن چھو حتی کہ لیخان چھ کہ علماء کر اعتراف اس یہ دو مناخ شخصت ہے چھا یہ جو بعضی استاد اس روزہ انتظار تیتھن شاگردن ہوں یا بیدیم پتا آسان ہم چھم قسمی شاگرد تیتھن روزہ انتظار کہ یم دن عورتی کیا فائد یا یم تلن سو سوال یا تمہ سانی خطر تی مزید ہیچنک موقع میں زے جا بڑ بار برکت یت شاگرد آسان تو یہ مناقش کرن چھو تا رتن طالب علمن ہمیشہ صفت جن اگر زمان اس من شایسی اس کیا ضرور دینی طور کیا چھ اس پر پر گسان یا مطلب اشن سو سو میلان سو اوبار سو ذہن اس یا اشن دینی طور گسان مطلب اس چھن اکھ سو تریش چھوان ات اس منا اسی چھن کی سو اطمینان کی تسلی میلان اس پر پر ہکی روزان وجہ چھ یہ چیز کی اشن ابرنک موقع یوان دین تکیازی طالب علم اس زن تشو زانان حدیث جبریل سندر علیہ السلام زن تیم آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرک سوال جواب یا امی گرز خدر کرن تاکہ سوال جواب اس خدر روز بنیاد ام پتہ اچھے اسمانا المناقشت العلمیہ یعنی علمی مناقشہ یت مزن شاگرد پرسی استادی جواب پاتی استاد ونی شاگرد اس استاد پر کین تعلیقات ون گو اتمز شو طالب علم اس گوڑ حیچو کہ میں کتھ پہ سوال کروں میں کس سوال چھ کروں میں کمہ سات چھ کروں تاتھ چھ اک مطلب علم اک تاتھ چھ اک فقہ اک سہ گھس شاگرد ضروری آس نتہ چھ اگر ات من شاگردس یتھ اس ونان چھ قدم ڈول سہ چھ تیلہ ورہاو خیرو نش محروم گا اس چھ ورہا نقصانن من گسن یعنی اگر شاگرد بنو استاد اس خاطر یتھ سنو بازی وبالی جان ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ کرے رحم یم تہ واقعہ سپدمت کہ مطلب استاد استادن ہند تمن پتہ دعائیں بد لگان تمہن شاگرد نتیجہ نیران تم چھ پتہ ہکان سو تک مز ساروی کھت گوڈنکی اس اس کہ اس کیا نیت گھ آن اگر اس نیت گئی ظاہر کہ مے چھ باسان استاد سن کتو تل یہ زیادہ زانان کی بہ کر مجلس مز یہ ثابت کہ بہ بس ام سند کھت زیادہ زانا اس گئی برباد یا اگر اس سوال کرنس مز یہ چیز گو اس رود نہ ادب ملحوظ نظر استاد سند اس گئی خراب یم چیز شیدت مناقشہ یہ پتھ زمانس پہ الحمد للہ آز تہ عالم عربس مز معروف کہ یل تہ کان دینی مجلس چھ گسان تہ وقت یوان دن پتہ بوزن والین کہ تم چھ کران سوال استاد چھ تت مناسب دیوان جواب کت پٹ پزی دیون کان سوال اگر نہ استادس پایس چھ دوان مے چھنہ پتہ کان سوال اگر استادس پتہ اسی یت پزی نہ جواب دین سہ چھ دپان اخ دم نہ بہ جواب تو یہ چیز چھ آسان یہ حض استادس خاطر یم ساری وت یل مگر اس ہکو اس پزی علمی استفاد پانس خاطر زیادہ کرن خاطر تو بیئن خاطر تہ علمی نقطہ کھولن خاطر تو استادس خاطر تہ بازی مطلب امہ سات تمس خاطر آسان مطلب علمی تمس آسہ تنگ دامنی آس تمس تمس خاطر وسعت پید کرن خاطر تہ ہیکو اس انشاء اللہ یم چیز کرت یہ سب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ خاطر کہ یم سات تم لکٹی اس تم تفسیر بے حدیث کتاب لاج پرنی تہند والد صبح علماء تم گئی حیرتن تہنز ذہانت وچت بے تہند مناقشہ وچت کہ یم سات تم ڈسکشن کران اس ام پتہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کران سفر تکیاز سفر علم خاطر کرن چھو اک مستقل سنت یو زن پت امتن اندر تہ رود یت امتس مز تہ پریت زمانس تہ پریت طبقس مز علم دین چھن سہ علم یس انسان دپہ یہ میل مے گری یا یہ میل مے صرف گری نزدیک تہ بس اوے ات خاطر مشہور و معروف کتاب الرحلۃ فی طلب الحدیث زن امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتاب یعنی حدیث کی تلاش میں سفر سو کتاب چھ شاید اردوس مز تہ موجود سہ گھس انسان وچن ات مز گھس وچن کہ زن سن اسلاف مثلا صحابہ تابعین تبع تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمو کمہ انداز سفر کران اک بوڑ بار سنت چھ یہ سفر کرن علم کس تلاشس مز یہ اپنو یہ موت امہ پتہ مکہ مدینہ بصرہ احصا یم چھ بڑ ژور مرکز رودمت یور کنتن سفر کور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ علمی پیاس بجاون خطر کتن شہرن کتن چون گڈن کس تک مز گڈنک شہر مکہ مطلب یہ سوچ لائق سن لائق محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ زن گڈنک علمی سفر کر سہ کت کر تک مکہ مز کیا سہ سان علم مرکز دین مرکز مکہ مقرر یہ اتن اس ہوں تہ لوگ تھی مطلب یہ تہ بوزمت کتابن من پورمت تہ آزے کہ مے باسان شاید شاید آن سہ شخص تیتہ پروپیگنڈو شکار آو کر یوتہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کر تم پہ کم کم تان لوکو کرم اگر برو کن کھانا ٹائم آو تر پہ کرو کت تو ات مزا یہ ہز نہج نسا اس ٹھیک یہ منہج اس ٹھیک یہ سوچ اس ٹھیک یہ فکر اس ٹھیک ہاں مختلف چیز زن ون لوکو ام پہ وشتو تھی تر مزا اگر اکس انسانس مزاج آ بگڑیوم تمس ونو دپوس علمی علم خاطر کر سفر یہ دی ترجیح مکس کی یہ تھوڑا آز یا زمانس من گا اگر آز یور کن مکہ مکرمو کان شخص پریت آمت مثال یہ مرکز یور کن آپ بیاکھ سہ نیمس یوہی مطلب سہ سمجھن ام سز تس اہمیت حالانکہ یہ اسلام اخ مرکز اتنس انشاء اللہ واریا کی خیر امید تھو اس لیے اس وچان گڈنت اس تمو سفر کور سہ کورک یہ زن یت ونان ام القرا یعنی شہرن ہز موج شہرن ہز موج کت شہرس آ ون مقام مکرم اس ام پہ کور تمو ات خطر یہ سفر گڈنک سہ سفر حج تہ سہ سفر علم تہ حجک سفر تو علم سفر ام پہ تھی سن کران تم زن دم زن تہد یہ حض یہ پڑاؤ علم کس تلاشس من مدینہ طیبہ وچو اللہ تعالیٰ سن فضل اللہ تعالیٰ سن خیر کیا چھ مطلب قوم مرکز امس صاحبس اللہ تعالیٰ نصیب کر یعنی پنہ گر پنس علاقہ من پن بعد زن تہد گڈنک علمی سفر مکہ مکرمہ تپری تہد پڑاؤ آ مدینہ طیبہ اب تم بصرہ بصرہ چونکہ یہ تر زمانس من بوڑ بار مرکز مان ام پہ بصرہس اندر تم علم دین حاصل کران اتھے پہ پہ بیاکھ شہر سہ گو احسا احسا تہ شہر آسان سہ ریاض اندر نجدس اندر یت اندر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کران ام پہ پرو آز چونکہ الحمد للہ یہ میول ان موقع اخ یت مزن مختلف علمان ست میلے تر اندر پاران کہ گڈنت زن مذاہب اربع ثور مذہب یعنی حنبلی شافعی حنبل حنفی مالکی ان ثن ہند علما بیس علما اہل حدیث بالخصوص زن شامس مز تر زمانس مز تو تم سارے علمان نشن استفادہ کرو تو یوتام الحمد للہ یہ اللہ تعالیٰ سہ علمی مقام دیوان یس علمی مقام اس وچھو یم نظر کہ تمو کم کتاب ترائے پت پت کن یہ اللہ تعالیٰ سند اخ فضل اخ کہ اکس انسانس اللہ تعالیٰ کن نت کن شعبس مز اخ قبولیت بخشان اس مطلب یہ زن غلط اس سوچ کشیر مز اس دپان سہ حرف مولا نتیجہ نیران اس روزان کنی فنک تو الحمد للہ اس محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ ہمو کر علم دینس مز پریت کن ہمو کر تفسیرس مزن ہمو کر حدیثس مز ہمو کر فقہس مز ہمو کر پریت کن شعبس مز استفادہ کرنچ کوشش مگر یت شعبس مز نکھرے یت شعبس مز اللہ تعالیٰ ہن تخص شرف قبولیت بخوش سہ اس شعبۂ عقیدہ عقیدہ کس شعبس مز تت کیا وجہ تر وجہ یہ چیز کہ یہ زمانس مز اکثر و بیشتر لوگ عقیدہ کس بارس مز ان متکلمین تہندس طریقس پہ پکان دن عام سنس معاشرس مجھے سمجھو تم زن فلسفی فلسف عقیدہ کس بارس مز ون تم فلسف اس تمو عقیدس مز داخل کورمت تم مانتو تھی اس چیز تم عقل پہ یہ دپان یہ عقیدہ صحیح اس چیز نم عقل من تم کر انکار یہ نسا قابل قبول کی نتیجہ دراو اچھا ام بد یوزن تمیک نتیجہ اوس درامو سوس لوکن مز یوزن اعتقادی برائی اس زن غیر اللہ چی عبادت اس یوزن تمن اندر خرافات موجود اس یہی وجہ شی من بے ساری خود زیاد اللہ تعالی سن فضل یمن دیوت اللہ تعالی توجہ کی توی کریو ساری خود زیاد خدمت کا شوبس عقیدہ کی شوبس ات بار اس منس یوزن اسی بور بار ثبوت چھو سو چھو یم زنی ہز علمی کوشش چھ زنی ہز علمی کوشش چھ یعنی یم زنی مو کتاب پات کن درا حالانکہ اکثر بوان یہ چھ اعتراف کرن ٹھیک ات مچھن کان تہ ہرج اکثر چھ ہز کتاب لکچ یعنی لکچ کتاب مگر اکثر و بیشتر کتاب چھ یمن منس مطلب یہ ما چھ ضروری کی بڑ اس کتاب اس واریا بڑ تات مز اس واریا بڑ فائدہ مطلب بازی چھ قرآن کریم کھوت تہ بجہ کتاب دنیا من مگر تہند فائدہ چھ قرآن مجید کھوت زیادہ نہ اس لیے یہ چھ ضروری کہ لکچ کتاب ست کم فائدہ تو بجہ کتاب ست زیادہ فائدہ تو بیل خاص کر عقیدہ کس بارس مز آس ات مز چھ زیادہ کت کرنی ضرورت زیادہ فلسف تو کلام کرنی ضرورت ات مز صحیح صحیح اننی ضرورت تو الحمد للہ قرآن و سنت بیان یم سات یی تات مز زیادہ عقل ہن دخل اندازی آسان توے چھ تات بارس مز زیادہ زیچھ کتاب لکھن یوان کی الا سوائے شی یوان لکھن زن غلط عقائدن غلط فلسفان تمن رد کرن خاطر چھ یوان لکھن نہ تگر صحیح عقیدہ لکھو سی مختصر لفظن مز لکھن دلیل قرآن کریم چو دلیلو سۭتۍ احادیث مبارکو سۭتۍ تات یی نہ زیادہ تشریح کرن تکیاز مثال کے طور پر تبارک الذی بیدہ الملک یہ عقید اس متعلق آیت بابرکت چھ سزاد یا سنجا ساتھس منز یہ ساری بادشاہیت چھ یا یہ ساری ملکیت چھ کیسا دنیا چھ ون اگر اس آدمی مو ویسناو اس لاغو پات اتھس تشریح کرن نتیجہ نیری اس گسو برائیان اندر مبتلا تعویلن اندر مبتلا فلسفن اندر مبتلا اس لیے ات کیا چھ امسا چھ اللہ مانو دا قاعدہ اسلافن ہن امر روحا کما جات کہ یہ تھو یت تھے پر آیت یت پر آئے بس ہاں یت نسن تشریح اس امس احادیث مبارکن مس یت نس تشریح اس امس اسلافن اس کلام اس مس سو کرو ون کنس رٹو اس مختصر مجلس من انشاءاللہ ایمن کتابن ہن ناو تھوڑا ام سے تیرے فکر کہ عقیدہ کس بارس مس کیا خدمات چھ گرمی محمد بن عبد الوہاب رحمتہ اللہ علیہ اذان تام کوتس ٹائم اذان یہ دن انشاءاللہ ام بات کرو اسی تکیز اس گو وقت اس کرو اذان بات یہ زن علمی کوشش ہم دم کرو انشاءاللہ اس کتابوں ہن دم ناو بے یہ ہن مانا مفہوم بیان گۄڈنِچ کِتاب چھِ کِتاب و توحیٖد الذی ہوا حق اللہ علی العبید، یۄس کِتابہِ ہُنٛد درس اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن اَسہِ سۭتۍ یی. یہِ کِتاب چھِ اَتھ فہرِستَس منٛز سارے فہرِست گۄڈنِچ کِتاب. دوٚیِم کِتاب چھِ اصوٗل الایمان، یُس زَن ایٖمان کٮ۪ن اصوٗلَن، ایٖمان کٮ۪ن بُنیاد کِس بارَس منٛز یِمو کِتاب تحریٖر چھِ کٔرمٕژ، اصوٗل الایمان. ترٛیِم کِتاب چھِ مُفیٖد المُستفیٖد فی کُفرِ تاریٖخِ توحیٖد. مُفیٖد المُستفیٖد، مُستفیٖد گوٚو فٲیدٕ تُلَن وول، فٲیدٕ تُلَن وٲلِس خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد کِتاب کَتھ بارَس منٛز؟ فی کُفرِ تاریٖخِ توحیٖد، یَتھ مسلہٕ کِس بارَس منٛز کہِ توحیٖدُک ترٛاوَن وول چھُ کافِر، تاریٖخِ توحیٖد چھُ کافِر، اَتھ بارَس منٛز فٲیدٕ تُلَن وٲلِس خٲطرٕ فٲیدُک مضموٗن. مُفیٖد المُستفیٖد فی کُفرِ تاریٖخِ توحیٖد. ژوٗرِم کِتاب چھےٚ کَشفُ شُبہات، مُشرِکیٖن یِم تہِ شُبہاتَن اَندَر چھِ مُبتلا. یہِ کِتاب چھُ تُہۍ وٕچھان، یَتھ کِتابہِ کیٛاہ حظ ناو؟ کیٛاہ حظ چھُ؟ کَشفُ شُبہات. چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو زانان کہِ یِم زَن لوٗکھ شِرکَس اَندَر مُبتلا چھِ، تِہِنٛدۍ مُختلِف شُبہات، مثلاً اَکھ شُبہٕ چھُ تِہُنٛد کہِ شِرک چھُنہٕ گژھٲنی یَتھ اُمَتَس منٛز، یِم لا اِلہ الا اللہ پوٗرٕ طرف چھُنہٕ شِرکٕے گژھان. بیٛاکھ شُبہٕ چھُ کہِ شِرک گوٚو صِرف رۄبَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ سٔجدٕ کَرُن، بَس سٔجدٕ وَرٲے چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ شِرکٕے. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ مُختلِف شُبہات. بیٛاکھ شِرک چھُ کہِ أسۍ ہَسا چھِ تِم نیکی کَران یِمو سۭتۍ سٲنۍ یِم زَن شِرک چھِ تِم گژھن معاف، یعنی اَسہِ پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ جنت واجِب، یعنی أسۍ یُس لا اِلہ الا اللہ پَران چھِ أسۍ چھِ تَمہِ سۭتۍ ضروٗری جنتی، اگر تَتھ منٛز شِرک تہِ آسہِ سُہ نَسا کَرِ نہٕ تَتھ نۄقصان کِہیٖنۍ. بیٛاکھ شِرک شُبہ چھُ کہِ شِرک ہَسا چھُ محصوٗر بُتَن ہٕنٛدِس عبادتَس منٛز، اگر بُتو علاوٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز عبادت کَرنہٕ یی یا تِمَن سۭتۍ تہِ کَرنہٕ یی یَتھ عبادت وَنو، سُہ نَسا چھُنہٕ شِرک بَنان کینٛہہ. یِم سٲری شُبہات رَد کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ کِتاب یِمو مُفصل پٲٹھۍ ترتیٖب دِژمٕژ. بیٛاکھ کِتاب چھِ یِہٕنٛز سلاست الاصوٗل، یُس تُہۍ اکثر و بیشتر چھِو زانان، اصوٗل سلاست، یُس اردوٗوَس منٛز تہِ چھِ دیٖن کہِ تیٖن بُنیادی اصوٗل، سۄ تہِ چھےٚ عقیٖدَس منٛز یہِ حظ کِتاب. بیٛاکھ کِتاب چھِ یِہٕنٛز مختصر السیٖرہ، سیٖرتِ نبویہ، تَمیُک مختصر مُلخص، مختصر بریٖف کٔرمٕژ سیٖرت نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس. بیٛاکھ چھِ یِہٕنٛز مختصر فتح الباری، فتح الباری یُس زَن تُہۍ زانان چھِو شاہ حافظ مِحاجر اسقلانی رحمتہ اللہ شرح صحیح بُخاریُک، تَمیُک مختصر. بیٛاکھ کِتاب چھِ ہِنٛز مختصر زاد المعاد، زاد المعاد فی حدی خیر العباد، رسول صلی اللہ علیہ وسلمَن جِس سیٖرتَس منٛز فِقہی اندازَس منٛز یۄس سیٖرت لیکھنہٕ آمٕژ چھِ، سُہ چھِ علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ ہٕنٛز کِتاب زاد المعاد. زاد المعاد چھےٚ فِقہی کِتاب کِنہٕ سیٖرتٕچ کِتاب؟ فِقہٕچ کِتاب چھےٚ کِنہٕ سیٖرتٕچ کِتاب؟ زاد المعاد سیٖرتَس پٮ۪ٹھ فِقہی اَندازَس منٛز، یہِ چھُ صحیح. مطلب تَتھ منٛز چھِ تِم لیکھان مثلاً کہِ نبی، تِم چھِ ییٚمہِ انداز لیکھان کِتاب، مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد ہسا اوس نٮ۪مازِ ہِنٛدِس بارَس منٛز یہِ طٔریٖقہٕ، مگر تِم چھِ تَتہِ آسان، تِم چھِنہٕ فِقہی انداز، مطلب مسایل چھِ فِقہی اَنان، مگر تِم چھِنہٕ تَتہِ فِقہٕے یوت ٹَچ کَران کینٛہہ. تِم چھِ وَنان تِم ہَسا ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ کَران، پَتہٕ ہَسا ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ، تَتٮ۪تھ چھُ سُہ سیٖرت گژھان کَوَر، مگر یَپٲرۍ چھِ اَسہِ فِقہٕ آسان میوٗلمُت. یِتھَے پٲٹھۍ تِہُنٛد مِثال کے طور پَر جِہادَس منٛز نیرنُک ہَسا اوس یہِ طٔریٖقہٕ، یا زکوٰۃ اَدا کَرنہٕ کِس بارَس منٛز اوس یہِ طٔریٖقہٕ، یا تبلیغ کَرنَس منٛز ہَسا اوس یہِ طٔریٖقہٕ. اَمہِ انداز چھِ تِم مطلب لیکھان، یَتھ منٛز بُنیٲدی چھِ سُہ باسان سارنٕے، وَنان تہِ چھِ تَتھ یہِ ہَسا چھِ سیٖرتٕچ کِتاب، مگر تَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ فِقہٕ میلان. اِسلیے چھِ تَتھ کینٛہہ کہِ علما تِم چھِ وَنان فِقہُ سیٖرہ، تِکیٛازِ اَکھ گوٚو سیٖرت، بیٛاکھ گوٚو فِقہُ سیٖرہ، یعنی سیٖرتُک فِق، سیٖرت سَمجھِنۍ، تِکیٛازِ سیٖرتَس چھِ واریاہ پہلوٗ پَرنَس. تۄہہِ چھُو یہِ پَتہ، کینٛہہ لُکھ چھِ سیٖرت پَران یا لیکھان سُہ دٔلیٖل ہِنٛدِس اَنداز منٛز، پَتہٕ ووٚتھ یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ ویٖٹھ یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ، سُہ چھِ بَنان کَہانی ہِش. بیٛاکھ گوٚو پرٛٮ۪تھ کُنہِ مَسلہٕ منٛز کَڑٕنۍ مَسایِل پَنٕنہِ خٲطرٕ، تَتھ تہِ چھِ وَنان فِقہُ سیٖرت، تھٔتھۍ اَندازَس منٛز تِم سۄ کِتاب لیکھان. یا کتاب چھ مسائل الجاہلیہ دوری جاہلیت کیا اہم اہم مسائل تم سمجھاون لوکن کہ اس گسن تمن من گسن مبتلا تہن جاہلیت کم عادات اس تم بیان لوکن کر یا مسائل کتاب چھ فضائل الصلاۃ نماز ہند فضیلت یاش نماز ہند درجات کیا چھ تہ بیان کرن بیا کتاب کتاب الاستنباط یعنی فقہی مسائل ہند کت پٹ سب دلیل من استنباط قرآن و سنت مز کت پٹ سب استنباط ات پٹ تہذ کتاب ناو کتاب الاستنباط بیا کتاب چھ آداب المشی الصلاۃ نماز لفظی معنی چھ ام کتابی ہند نماز گسنک زن اس پکو تت آداب کیا آسان تت پکنس تیس تمیک ظاہری معنی مگر یہ گسنس تو پکنس متعلق یوت کی بلکہ ات مزہ نماز ہند احکام تمو درج کرمت بیا کتاب چھ بیا سہ گو مجموعۃ الحدیث یت مزہ یمو کی اہم حدیث یم زن تمو تمہ سات سمجھ پنس معاشرت مز کہ یمن احادیثن ہن چھ قومس رہنمائی ہن ضرورت تمو کر تم احادیث تت مزہ جمع اس مجموعۃ الحدیث ونان اوپر بیہ اک لٹ یم تروہ کتاب کتاب التوحید اصول الایمان مفید المستفید فی کفر تارک التوحید کشف الشبہات ثلاثۃ الاصول مختصر السیرة مختصر فتح الباری مختصر زاد المعاد مسائل الجاہلیہ فضائل الصلاۃ کتاب الاستنباط آداب المشی الی الصلاۃ مجموعۃ الحدیث ات پٹھ تھوڑا اس منظر کشی گسان کہ یہ کان عالمی دینی اوسمت کہ اوسمت کان عام انسان تو بیچ اتن ترا فکری کہ یمو یم کتاب لیچ الحمدللہ یت مزن یمو زیادہ پہن کور مطلب فوکس عقید کے مسائل مز یت متعلق گوڈنچن پانچن کتابن ہند تذکر گزرو تو اس سیت یم زن اس مزید کتاب بروٹ کن آئے تر مجھ ترا فکری کہ یمن سیرت ست شگف اوسمت حدیث کن شرحن سن تیسمت یہ مطلب لوائی خوی اتھے پاٹھ فقہی مسائل ستمت یہ تعلق بذات خود احادیثن یوتھن یمو حدیثن ہند مجموعہ تھی تشکیل دیت یمو کتابوں من بعض مطبوع یعنی موجود تم مطلب پبلش گمت کی تم زن غیر مطبوع تم مخطوطات ہند شکل من موجود تو اللہ تعالیٰ دین اس علمی کوشب ست فائدہ تلنک توفیق بیکر اللہ تعالیٰ یہند آخرت سندر درجات بلند اللہ تعالیٰ کر اللہ تعالیٰ کرن یہ حسنات قبول ان سیاحت کرن اللہ تعالیٰ درگزر و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین یہ کینسا ست گزرو ادبارس من اگر کنس کی سوال اس کر سہ گڈ کر بہ سوال کہ اس زن اس گزرو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ گرس متعلق کہ اس اک علمی گر یہند والد عبد الوہاب منصب اعتبار کیا تم قاضی یہند جد سلیمان منصب اعتبار کیا ام پتہ یم سوال ان تت پہ ات تھوت تل تاکہ مے تر فکر کہ کہ ماں فرض کفایا کے طور پر سرسی جماعت بچاو ام پتہ سوال یہ سوچ یہ کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چون مشہور شہرن ہن سفر کران علم دین کی تلاش خطر اس تم چشونی شہرن ہو ناو کتاب بیٹھنے کی زی پہ سہ تل ات تھوت مگر ات تھوت تلن فی الحال ات یوت تھوت تلن زبان چھ تھوت تلن کی زور زی زر زہ مش کی تلان گزران مخ طارق صاحب تھی ون جناب جزاک اللہ تیتھ نا کہ سہ روز نل یار اتھ گروپس من مکہ مدینہ بصرہ تو عادل صاحب احسا جزاکم اللہ خیر مکہ مدینہ بصرہ تو احسا ام پتہ گزرو اس سن تہس ست علمی سفرن متعلق کہ تمو کور علماء نش استفادہ تو عقیدس من تمو پانچ کتاب لچ پانچ کتاب یمن من گھس کھا شخصا ون تھود وتھ دون کتابن ہند ناؤ دون کتابن ہند ناؤ ونو تھی جناب کتاب توحید اصول الثلاثہ جزاکم اللہ خیر سیرت کس بارس من کنتھن منصوب چھ ز کتاب سیرت کس بارس مز یمن کن منصوب چھ کتاب تم کتابن ہند ناؤ گوس جنید صاحب جناب مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر زاد المعاد جزاکم اللہ خیر سیرت مختصر سیرت نبویہ بے سیر زاد المعاد مختصر زاد المعاد نماز متعلق ہمو کتاب لیچمس نماز متعلق ہمو کتاب لیچمس تم دون کتابن ہند ناؤ ات تھوت تلت ہے یہ درس خطبہ جمعہ نماز متعلق ہمو کتاب لیچمس تم دون کتابن ہند ناؤ دویا مز جناب تھی ون کیا بی ون فضائل الصلاة صحیح نہ صلاة اصول چھ عقیدس من فضائل الصلاة چھ نماز ہندس فضیلت من صحیح تو یہ ونو تھی خالد صاحب جزاکم اللہ خیر آداب المشی للصلاة جزاکم اللہ خیر امہ بعد اگر کنس کی ون آس اور اگر کنس کی ون آس سہ ہک ونت اس سے پہلے کہ بلاگ یورے سوال کریں اگر کنسے ات مضمونس یا امہ علاوہ تہ کانہہ تیوت اہم مسئلہ آس سہ ہک ون جی آج کے زمانے میں اگر قضا کی ضرورت پڑے گی تو ہم کس کی طرف جائیں گے جب قاضی ہیں بہت اہم سوال ہے اور اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بڑی مشکل ہے جس طرح یہ مسئلہ مشکل ہے اسی طرح اس کا جواب دینا بھی مشکل ہے قضا کا حصول ہمارے اس معاشرے میں بہت مشکل ہے اور ناممکن کے قریب ہے کہ آپ صحیح قضا حاصل کریں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہاں تھوڑا سا ایک ایسے مفتی ہیں جن کو حکومت کی طرف سے کچھ تھوڑا سا ریکارڈ ملتا ہے ویسے وہ ایکسیپٹنس نہیں کہی جائے گی اس لیے کہ اگر تھوڑا سا وہ کوئی مسئلہ دیں گے نا جو مثلا حکومتی اس طرز عمل کے خلاف ہوگا وہ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے تو تھوڑا سا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ اس کو مانتے ہیں جو آپ جانتے ہیں جو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں تو ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ نہیں ہوگا اس ہمارے معاشرے میں اور جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں قاضی ہوتے ہیں اور وہ قاضی مطلب ایسے قضا دیتے ہیں ججمنٹ دیتے ہیں تو یہاں پر یہ مشکل موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.